Sallu ala Resulina Muhammed, Allahum salli ala Resulina. Sallu ala Tabib kulubina Muhammed, Allahum salli ala Resulina. Sallu ala Şefii'i zunubina Muhammed, Allahum salli ala Resulina. Sahbihi ve sellem. Euzü billahi semi'il alim mineşşeytanirracim. Rabbi euzü bike min hemezati şeyatin ve euzü bike rabbi en yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا موت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bizleri bu mübarek saatte, bu makamda toplayan Allah-u Teala Hazretlerine sonsuz hamdü senalar olsun. Doktora gittim dedi, bir hafta konuşmasan iyi olacak çünkü ses tellerinde çok büyük rahatsızlık var. Evet, ama dedim bu akşam konuşayım, daha bir hafta konuşmayayım. İzin aldım da göya bu akşam bir şeyler anlatmaya çalışacağım. İnşallah. Bu mübarek gecede de dua ederseniz bir açılma olur inşallah. Allah-u Teala'nın dostlarının ziyaretlerine gittik. Sizleri de dualara kattık. Hep niyet ettik. Uzak yollara gittik. Mevla muvaffak etti. Mevla nasip etti. Elhamdülillah. Velakin tabii 17 kadar büyük veliyi ziyaret etmek nasip oldu. Bunların kimisi Ehl-i Beyt'tendir. Kimisi silsiledendir. Muhtelif vilayetlerdeler. Horasan, Tuz, Meşhed, bu mübarek beldelerde Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri hepiniz hakkında dualar lütfetti. İnşallah kabulünü de lütfeder. Amin. O dostlarının huzurunda yapılan dualar reddolmaz. Ancak ne istediğini bilmek lazımdır. Çünkü onlar Allah-u Teala'dan ancak Allah-u Teala'yı istediler. Başka bir şey istemediler. Bizim de tabii ufak tefek şeyler istememiz ucuza gitmek olur, pek yakışık almaz. Ebu Yezid el-Bestami Kudüs-i Ruh Hazretlerini ziyarete gittik. Mübarek Bestam'da yatıyor. Şeyhinin oğlunun yanına gömülmüş. Şeyhi Ehl-i Beyt'in imamı Cafer-i Sadık radıyallahu anh. Oğlu Muhammed İbni Cafer-i Sadık radıyallahu anhuma onun oğlunun kabrinin hemen ayağının arkasına kendisi vasiyet etmiş ve orada yatıyor. Sultanül Arifin, Allah'ı bilenlerin padişahı olmuş. Allah-u Teala'yı bilmeye çalışan bu kadar insan var. Peygamberler dışında Allah-u Teala'yı bilen, marifet sahibi, irfan sahibi ne kadar insan varsa bunların hepsinin padişahı olmuş. Yani ne kadar üstün bir makam ihraz etmiş. Cüneyd-i Bağdadi Seyyid-i Taife, Allah dostların efendisidir o. O öyle buyuruyor. Bütün veliler velayet meydanında Allah-u Teala'nın dostluk makamında çok makamlar var, meydanlar var. Sıçraya sıçraya giderler, seyirte seyirte giderler. Ama Ebu Yezid el-Bestami'nin meydanına geldikleri zaman hepsi hareketi keser diyor. Hepsi durur duraklar diyor. Orada sıçramaya yer yok. Bu böyle büyük bir velidir. Tabi ziyarete nasip olunca senelerdir umudumuz, beklentimiz, silsileyi tamamlamaya çalışıyorum. Ziyaretleri dünyanın neresindeyseler gitmeye çalışıyorum. Evvelce 20 sene kadar evvel Kırıkhan'da var Beyazıt Bestami Hazretleri, o makamdır, kabri değil. Orayı ziyarete gitmiştik. Oradan Ebu'l-Hasen el-Karkani Kars'ta, o da Allah-u Alem makamdır. Kabri Harkan'dadır, Beyazıt Bestami'ye çok yakın. Ondan sonra Ebu Halil Faremedi, Kudüs'ün ruhu bizim silsilemizde, bu üçü peş peşe geliyor. Silsilenin ta başındalar. Hemen hemen sahabe-i kiramdan sonra gelen ilk tabakadır bunlar. Bu büyükler, Allah Teala şefaatlerine nail eylesin. Amin. Şimdi oturduk, dua edeceğiz. Tabi isteyeceğiz, fakat ne isteyelim? Çok şeyler istenir de, kendi dertlerimiz de çok var. Fakat aklıma şu geldi. Ahmed İbni Kadravey, Evliyaullah'ın reislerindendir. Belhlidir. Belhî, büyük veli. Anlatarım birazdan. O diyor, mana aleminde Allah-u Teala'yı gördüm. Allah-u Teala görülür mü? Görülür. Dünyada kafa gözüyle görülür mü? Görülmez. Ahirette görülür mü? Görülür. Peki dünyada zuhuratta görülür mü? Manevi alemde görülür mü? Görülür. Ama şekilden münezzeh olarak tecellileri zuhur eder. Dedi ki bana, ya Ahmed, kullun nas yatlubune minni illa Ebu Yezid fe innehu yatlubuni. Kullun nas abidi ve Ebu Yezid veliyi. Herkes benim kulumdur, Beyazıt benim velimdir. Herkes benden istiyor, Beyazıt beni istiyor. Herkes benden istiyor. Ne istiyor? Bir şeyler istiyor. Ya Rabbi bana uşak ver, kuşak ver, araba ver, cep telefonu ver. Ne ayıp şeyler yani. Neyse, takuyanın bağı kopsa isteyebilirsin Allah'tan. Mesele değil ama, makam meselesi. Herkes benden bir şeyler istiyor. Ancak Beyazıt beni istiyor. Onun için herkes kulumdur, Beyazıt velimdir. Şimdi ben de bir şeyler isteyeceğim. Yahu dedim, böyle bir zat Mevla'dan ancak Mevla'yı istemiş. Başka bir şey istememiş. Biz şimdi onun huzurunda, ya Rabbi şu hastalığımız şifa olsun, şu işimiz böyle, şu işimiz... Ayıp kaçabilir belki dedim yani. Ebu Yezid Hazretleri de diyebilir ki, siz nasıl adamsınız ya? Siz ne ucuzcu adamsınız, siz ne basit adamsınız. Onun için biz de inşallah bu manevi yolda seyri sülükün tamamlanmasını istedik. Allah'ın rızasına ermek istedik. İmansız ölmemek istedik. İslam üzere yaşayıp ölmek ve kamil iman, Allah'a görür gibi iman, yakın mertebesine ermeden ölmemek istedik. Sizi de duaya kattık. İyi olmuş mu? Ama belki içinizden biri de der ki şimdi, ya bize biraz da zenginlik isteseydin ya. Bize de biraz şunu isteseydin, bunu isteseydin. Vallahi isteyemedim. Ne sizin için ne kendim için isteyemedim. Dedim ki sonunu iyi bağlayalım da arası ne olursa olsun dedim. İnşallah sonumuz iyi olacak. Avukat tutsanız, gönderseniz o dilekçeyi orada o kadar veremez. Parayla da adam tutsanız o dilekçeyi orada veremez. 17 makamda. Bunların hepsi ayrı vilayetlerde. Biraz şimdi sesimi çok yormayalım. Tabi Ebu Yezid Hazretleri çok acayip bir zat. 313 şeyha hizmet etmiş. Evliyaullah'tan 313 veliye hizmet etmiş. Sonunda Cafer-i Sadık Hazretleri, biliyorsunuz Ehl-i Beyt'tendir ve Hazreti Hüseyin Efendimiz'den. Sonra kim geliyor? Kerbela'da şehit olduğunda sağ kalan İmam Zeynel Abidin Hazretleri geliyor. Onun oğlu İmam Muhammed el-Bakır Hazretleri, onun oğlu İmam Cafer Sadık Hazretleri'dir. Bu büyük bir, hem Ehl-i Beyt'in imamıdır, hem büyük bir velidir, hem İmam-ı Azam Efendimiz'in hocasıdır. İmam-ı Azam, koca İmam-ı Azam oldu. Fakat son iki senesinde Cafer-i Sadık'a mülaki oldu. Ondan tasavvuf aldı, manevi yolu aldı. Ve onun için ne buyururdu? Levles sene, teâlle eleken Numan. Son iki senem olmasa Numan helak olurdu. Numan dediği kendisi, Numan İbni Sabit yadı. Son iki senem olmasa Numan helak olurdu. Ne demek helak olurdu? O bizim gibi helak değil. Yani çok şey kaybederdim. Cafer-i Sadık'a kavuşmakla çok kazandım. Şimdi hem mezhebimizin sahibi Ebu Hanife radıyallahu anh, o da Cafer-i Sadık'tan geliyor. Tarikat silsilemizde yine Beyazıt Bestami'yi kimden almış? Yine Cafer-i Sadık'tan almış. Her taraftan Cafer-i Sadık'a ulaşıyor. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Amin. İnşallah onlar hakkında bir eser yazmak istiyorum. Ehl-i Beyt'in imamlarını tanımamız lazım. İsimlerini güzel bilmemiz lazım. Çocuklarını güzel bilmemiz lazım. Yani Nuh Aleyhisselam'ın gemisine binmemiz lazım. Çünkü innema meselü ehli beyti kemeseli sefineti Nuh. Benim ehli beytim kime benzer? Nuh Aleyhisselam'ın gemisine benzer. Men rakibâ necâ, binen kurtulur. Ve men tehallefâne helek, geri kalan helak olur. Binen kurtulur ne demek? Seven kurtulur demek. Seven kurtulur ne demek? Sayan kurtulur demek. Söz dinleyen demek. E sevmek de neyi gerektirir? Men ahabbe şeyen ekstra zikrû. Seven sevdiğini çok hatırlar, çok anar. E biz onlardan hiç bahsetmiyoruz. Peki zûr men heveyt ve inşattat bikeddâru ve hâle min dûni hücubun ve estâru la yemne'anneke bu'dun an ziyâretihi innel muhibbe limen yehvâhu zevvâru. Sevdiğini ziyaret et. Evin ne kadar uzak olsa da, aranıza engeller, maniler girse de, yolda ne kadar engel çıksa da, uzaklık seni onu ziyaretten engellemesin. Çünkü seven sevdiğini çok ziyaret eder. Onun için biz de dünyanın bir ucunda Allah'ın bir velisi olsa, o kadar saat yol olsa giderim Allah'ın izniyle. Çünkü Allah dostlarının sevgisi bana sevdirildi. Çocukluğumdan beri evliya sevgisiyle büyümüşüz. Evliya menkıbeleriyle büyümüşüz. Başka da sermayemiz yoktur. Ebu Yezid el-Bestami Hazretlerine sorduklarında bizi Allah'a yaklaştıran bir amel bize tarif eder misin? Öğretir misin? Buyurdu ki Allah Teala'nın velilerini çok sev. Çünkü Allah Teala velilerinin kalbine günde 70 kere nazar eder. Belki bir velinin kalbinde bir kere seni görürse o anda abad olursun. Affolursun ve kurtulursun. Bu işler böyle. Sevgi yolu, hizmet yolu. Muhabbet ve hizmet yolu. E sevgi de lafla olmaz. Sevgi konuşmak ister, anlatmak ister, tanımak ister, tanıtmak ister, ziyaret ister, fedakarlık ister. Ben çok seviyorum demekle olmaz. Onun için inşallah tabii Ehl-i Beyt hakkında zaten ahdim var. Mısır'da da Ehl-i Beyt'i hep ziyarete gittim. Her yerde gittiğim zaman Ehl-i Beyt'in kabirlerini ziyaret ediyorum. Çünkü onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in parçalarıdır, torunlarıdır. Nuh Aleyhisselam'ın gemisi gibidir. Allah sevgiyle binmek nasip eylesin. Amin. Amin. Şimdi burada Cafer-i Sadık Efendimiz'e Hazreti Beyazıt iki sene sakilik yapmıştır. Yani su taşımıştır. Hizmetinde bulunmuştur. Onun için adı Tayfur-u Sekka. Ebu Yezid el-Bestami'nin esas adı Tayfur'dur. Onun için Tarikat-ı Aliye'nin bir ismi de nedir? Tayfuriye. Nereden geliyor? Ebu Bekir Sıddık'tan hangi ismi alıyor? Sıddıkiye. Ondan sonra hangi ismi alıyor? Tayfuriye. Yani Beyazıt Bestami'den alıyor. Anladın mı? Böyle isimleri var ama her silsiledeki her zattan isim almaz. Ebu Bekir Sıddık'tan başta Sıddıkiye alıyor. Sonra Ebu Yezid'den Tayfuriye ismini alıyor. Ondan sonra efendim geriden gelirken Abdülhalik Ucduvan'dan Hace Gâniye alıyor. Ondan sonra tabi Şah-ı Nakşibendi Hazretlerinden Nakşibendi'ye alıyor. Öyle gele isim alıyor. Alaaddin Hatlar'dan Alâ'yı aldığı da var. Ubeyullah Ahrar'dan Ahrari'ye aldığı da var. İmam Rabbani'den Müceddidiye ismini alıyor. En son kime geliyor? Mevlana Halid'den Halidiye. Anladınız mı? Ne lazım size bunlar? He? Size ne lazım? Uçağa bindik, dönüyoruz, bir de baktık millet hostese soruyor ki maç kaç kaç? Onlar da telsizden öğreniyormuşlar meğer maçı. Telsizden. Televizyon yok, radyo yok, bir şey yok. Telsizden bunlar işte. Gol yemedik, 7 dakika oldu, gol yemedik. Kalktılar ayağa, seviniyorlar. 7 dakika olmuş, gol yememişler. Attığına sevinecek durumu yok da. Yemediğine seviniyor işte. Neyse, Allah Allah. Bundan sana ne fayda var? Bir şey yok. Peki şimdi bu saydıklarımdan fayda var mı? Var ama hiçbir şey sayamazsınız yani maşallah. Hiçbir tane sifte yok. Ama ne oldu şeyde? Enişte vardı. Gözüklü Ahmet abi. Efendi Hazretleri ona çok itibar ederdi. Keşfi açıktı onun. O çok keşifler görür. Biz çocukken onu görmüştük yani. Bizim çocukluğumuzda vefat etti. Kısa boylu. Hatmi Şerif'te taşları dağıdı. O sonraki taş dağıtan kısa boylu değil. O Arif amca o zaten yeni vefat etti. Bu çok eski vefat etti. Diyor ki Ravza-i Mutahara'dayım. Görüyorum ki minare gibi zatlar ziyareti kestiler. Millete siz layık değilsiniz Resulullah'ı ziyarete. Defolun gidin. Herkesi kovuyorlar. Efendi Hazretlerinden duydum ben bunu yani. Çünkü enişteden duymak o kadar mümkün değil. Benim yaşım ona müsait değil ama efendi anlattı bunu. Bu sefer o da zaten kısa boyluyor da. O zatlar da minare kadar. Dedi bir tanesine yanaşayım da ben de Nakşi tarikatındanım. Desem acaba sıyrılabilir miyim ziyarete? Gittim dedi yanaştım. O da bir cesaret ister. Dedi ki ben Nakşi tarikatındanım. Beni geçirir misiniz? Orada iri yarı bir zat dedi. Hangi kolundansın? Lazım mıymış şimdi? Ne diyeceksin? Ben Nakşibendi tarikatı. Zaten Nakşibendi diyor. O ne soruyor? Hangi kolundansın? Yani her Nakşibendi'ye geç demiyor. Dedim ki diyor, Halidi kolundanım. Sen geç dediler. Sen şimdi en son dayandığımız yer neresi? Halidiye. Hazreti Beyazıt ismi Tayfur, babasının ismi İsa. Onun için lakabından biri de nedir? Sekka. Ne demek? Su taşıyan. Saka diyorsunuz ya, saka. Sakan aslı Sekka. Su taşıyan. Niye su taşıyan dendi ona? Cafer-i Sadık Hazretlerine su taşıdığı için. Hizmet ettiği için. Bu işler böyle. Evliyaullah'tan biri hamama girdi. Zannediyorum işte Ebu Sa'de bul hayır olur. Ebu Ali'l Farimedi Hazretleri de ona hizmet etmeye kalkıyor. Hamamın kazanı var. Oraya gitti. Dedi belki Efendi Hazretlerine fazla su icap edebilir. Bir kova götürdü, bir kova su kattı oraya ilave etti. Mübarek yıkandı çıktı dedi. Kim dedi su ilave etti şeye? Dedik bir sakat mı yaptık? İsraf mı oldu, masraf mı oldu, ne oldu falan. Neyse bir şey demiyorum diyor. Bir daha soruyor. Bir şey demiyorum, üçüncü oldu şimdi. Başkasının üzerine iş kalacak bu sefer. Dedim ben döktüm efendi hatır. Evladım dedi. Su kifayet etmeyecekti. O su olmasa ihtiyacım görülemeyecekti. 70 senede çalıştığımı bir kova suyla kazandın dedi. 70 senede kazandığım makamı dedi bir kova suyla kazandın dedi. Anladın mı? Hizmette ne var? Hizmet edeceksin. Allah dostlarına hizmet edeceksin. Bir dua alırsın. Bir himmet alırsın. Kurtarırsın. Bu işler böyle. Herkes evliya olamaz. E kimisi de muhib olur. Yani seven. Kim gibi? İbrahim Edhem. Kaddesallahu aleyhi ve sellem. İbrahim İbni Edhem'dir o. Zuhuratta kimi gördü? Cebrail aleyhisselamı gördü. Allah Allah. Bir kere daha görmüş değiliz ya. Biz hiç. Rüyalarımız hep hikaye ya. Cebrail aleyhisselamı gördük ki elinde ne var? Kağıt kalem. Dedi ki efendim ne yazıyorsunuz dedi. Dedi Evliyaullah'ın listesini yazıyorum. Dedi İbrahim İbni Ethem de var mı acaba? Baktı. Yok dedi. Dedi zaten nereden olsun dedi. Hiç ümidim yoktu dedi. Ama dedi acaba dedi bu listeyi bitirdiğiniz zaman En sonunda ekleseniz ki bu listedeki velileri seven İbrahim İbni Ethem diye olur mu? Deyince Mevla'dan Cebrail Aleyhisselam'a nida geldi. Onu listenin başına yaz. Bazı kere sevgi işi insanı en başa getirir. Bu sevgi sizde de var inşallah. Ama artsın. Neyle artar? Konuşmakla artar. İnde zikri salihin tenzilur rahmet. Evliyaullah anıldığı zaman, menkıbeleri anlatıldığı zaman rahmetler yağar. Evet. Ondan sonra onların kıssalarından bahsetmek ibadet. Zikru aliyyin ibadetün. Hadis-i şerifte ne buyuruyor? Ali'den bahsetmek ibadettir. Resulullah buyuruyor. Ali'den bahsetmek ibadettir. Çünkü Hazreti Ali velilerin en büyüğüdür. Tabii ki Ebu Bekir Sıddık'tan üstün değil ama diğer velilerden üstün. Sahabenin diğer velilerinden de üstün. Ondan üstün ancak üç kişi var. Ebu Bekir, Ömer ve Osman. Bu üçünden sonra ondan üstün sahabe. Dolayısıyla bir velidir, onu hatırlamak ibadettir. Yani ondan bahsetmek ibadettir. Rabıta yapmak, hatırlamak yani düşünmek ibadettir. Ve bu öyle bir ibadettir ki insanın manevi cihetini takviye eder. Hikayatus salihin cündün min cünudillahi teala. Salihlerin, velilerin, Allah dostlarının menkıbeleri Allah'ın ordularından bir ordudur. Hepimizin Allah'ın ordularına ihtiyacımız var. Çünkü nefis ordusu şeytan ordularıyla beraber bizi istila etmiş vaziyettedir. Ancak Allah'ın ordusu gelirse bu şeytan ordularını bizden çıkarır. Biz bu nefis şeytan ordularıyla bu ruh ve akıl ve kalp orduları arasında sıkışmış kalmışız. Kalp, akıl ve ruh tarafımız maalesef zayıf ve mağlup duruma düşmek üzeredir. Ancak Allah dostlarının sevgisiyle ve onların menkıbelerini anlatarak bir manevi takviye alırsak inşallah nefis tarafı mağlup olacaktır. Efendim, Hazreti Cafer-i Sadık buyurdu ki ben sende dedemin eserini görüyorum. Beyazıt-ı Bestami'ye dedi. Dedesi kim? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ben sende dedemin eserini görüyorum. Sen kendi evine dön. Kendi evine dön ne demek? Biz olsak şimdi kendi evine dön. Hemen çıkarız eve gideriz. Yani kalbine dön. Kalp evine dön. Kendine gel. İşleri bırak. Dış işleri bırak. Kalp evine dön. Orada bir ev yap. Ne demek? Kalp evini mamur et. Allah'ın beyti, kalbül mümini, beytullah. Müminin kalbi Allah'ın evidir. Çünkü Kabe'de bir evi var, hiç oraya girmemiş. Ama mümin dostunun efendim kalbinde bir evi var, hiç oradan çıkmamış. Mevla mekandan münezzehtir. Ama kalp de mekansızlık vasfı üzeredir. Kalp dediğin bir çiğnemet parçası değildir. Onun için ne buyuruyor? Ma ve şani yardı ve la semai ve lakin ve şani kalbi abdül mümin. Yerim göğüm almaz beni, mümin kulumun kalbi alır beni. Çünkü yer gök geniştir ama mekandır. Allah mekansızdır. Ama kalp mekansızdır. Kalpte mekansızlık tarafı vardır. O evi mesele mamur edebilmektir. Biz tabii evi çift çarşısına çevirdik. Ne bulursak içine doldurduk. Her türlü sevgi, ilgi, alaka, taalluk bizde mevcuttur. Takıntılarımız çoktur. Bu takıntılarla bizim Allah'a bulacağımız pek ümit yoktur. Bu takıntılardan kurtulmamız lazım. Dedi ki, sen dedi kendi evine dön, orada bir beyt yap, ondan sonra bu insanlara bir nida yapacaksın, bir çağrıda bulunacaksın, halkı Hakk'a davet edeceksin, dedi. Böylece Ebu Yezid el-Bestami efendim döndü fakat kalbi sakinleşmedi. Annesi o zaman hayatta idi. Annesi de çok saliha bir kadın idi. Evliyaullah'tan idi. Haya, tevazu, tesettür, ziya, beha, dua, havf ve raca. Bunlar hepsi ayrı ayrı makamlar. Şimdi bir tanesini anlatmaya kalksak sabah boylarız. Hepsine sahip bir kadın. Zahide, abide, saime, yani oruca devam eder. Afife, iffetli, şerife, raziye, merziye. Acayip kadın. Vasıfları çok. Baktı ki oğlunda bir ızdırap var, sakinleşemiyor, bir tecelliye mazhar olmuş, işte hazmetme meselesi var efendim. 3 gün sakin ol dedi ona. Allah Teala onun duası bereketiyle, efendim işaretiyle ona bir sükunet ihsan etti. Babası İsa efendim annesiyle evlenip zifafa girdiği vakitte 40 gece ona el sürmedi. Sebebi ne? Çünkü bir lokmanın tesiri, evvelce yenen bir lokmanın tesiri 40 güne kadar vücutta kalabiliyor. 40 günden sonra evvelkilerden bir eser kalmıyor. Onun için yeni de evlenince babasının evinde ne yemiş? Şüpheli mi olabilir? En ufak bir şüphe olursa çocukta ne olur? Bir hal bozukluğu olur. Ondan dolayı 40 gün bekledi ki kendi rızkına güveniyor. Kendi getirdiği ekmeğe güveniyor. Ama babasının evinde ne yediğinin tahlilini yapamaz. Bu durumdan 40 gün sadece kendi helal kazancından eşinin yediğini gördü. O müddet zarfında da tabii onun rızkından başka bir şey yemiyor. Onun evinde kaldığından evlenmişler. Böylece efendim 40 gün sonra kendisiyle birleştiğinde Ebu Yezid el-Bestami gibi zürriyetler zuhur etti. Bizimkiler ne yediler, ne içtiler bilmiyoruz ki. İşte böyle bozuk çocuklar meydana geldik. Biz de bozuğuz, bizim çocuk bizden bozuk. Ne olacak? Bizim durumumuz zor. Kafayı duvara vursak biz evliya olamayız. Neden? Genetik şifre bozuk. Vay vay vay vay vay. Ne yapacağız? Diyorum ki ya Rabbi, babamın ne yediğinden ne yediğinden benim ne haberim var? Ama tabii ki bu tesir eder. Etmez olur mu? Alimlere de etti, velilere de etti bu. Ebu Yezid el-Bestami Hazretlerinin kaddesallahu aleyhi ve sellem, böyle halleri olurdu. İbadetin tadını alamadı bir kere. İbadetin tadı nasıl oluyor? Hiç tattınız böyle bir şey? Eğer tadarsanız, tatmadığınız zaman bu arıza nereden geldi diye araştırırsınız. Ne gibi? Arabanın bir yeri öttüğü gibi. Veyahut da ışık yanması gibi. Ne oldu bu arabaya diye çek tamirciye, arızaya bakarsınız. Şimdi adam ibadetin tadını hiç tatmadıysa tadı kaybolduğu zaman neden kayboldu diye sorar mı? Tadını bilmiyor ki. Tadını bilenler tat bozulduğu zaman neden acaba diye araştırırlar. Gitti sonra annesine, dedi anne ben ibadet tadını biraz kaybettim dedi. Bir şeyler olabilir mi acaba? Geriye dönük bir sorgu yap bakalım. Sonra annesi dedi ki ya bir kere kucağımdaydın, komşunun evine gittik, ağladın ağladın durmadın, ben de çorba pişiyordum, çorbaya parmağımı soktum, senin ağzına soktum, seni anca susturdum. E desene sen dediği ne iş yaptın ya? Biz olsak ne olacak çorbadan ya? Bir parmak çorbadan ne olur adam? Tasını mı aldık canım? İşte bak. Sonra gönderdi annesini ondan, helallik aldırdı da ibadetin lezzeti döndü geri. Bunlar acayip bir şey. Işık yanıyor. Tekkede ışık yakmışlar müritleri. Müritleri de hepsi evliya. Müritlerin hepsi evliya. Öyle kolay mürit yok. Velilerden birisi geldi Beyazıt'ın huzuruna. Çok veliler geldi. Dünyada ne kadar evliya varsa Ariflerin sultanı olduğu için Bestam'a yolculuk. O zaman aylarca gidiyorlar ya. Biz 3 saat, 3,5 saat uçakla oradan ileri efendim 5-6 saatte arabayla gittik. Ne olacak ya? Eskiden adamlar 3 ay sırf Beyazıt'ı bir kere göreyim diye gidiyor. Ya. Ne demek o ya? Meşhur padişahdı. Mahmud Gaznevi mi? Efendim siz Gazneli Mahmud diyorsunuz he. Ebu Hasan-ı Karkani ziyarete geldi. Dedi ki onun şeyhi için sordu tabii. Dedi Ebu Yezid hakkında ne buyurursunuz? Nasıl bir zattı? Dedi onu gören şakı olmazdı, bedbaht olmaz, mahrum olmaz, cehenneme girmez dedi. Bu sefer o biraz tereddüt etti padişah. Dedi ki ya Ebu Cehil dedi Resulullah'ı gördü de cehenneme girdi. Bu beyazı nasıl bir şeydi de bunu gören cehenneme girmeyecek? Ben biraz dedi anlayamadım dedi. Sen ne anlarsın dedi. Ya Ebu Cehil dedi Resulullah'ı görmedi. Ebu Talib'in yetimini gördü. O Resulullah'ı nasıl gördü? Hep Ebu Talib'in baktığı bir yetim çocuk. O gözle baktığı için cehenneme girdi. Peki Ebu Bekir Sıddık'ın gözüyle baksaydı cehenneme girer miydi? Ben de Beyazıt'ı gören cehenneme girmezden ne kastettim? Beyazıt'ı ariflerin sultanı olarak gören cehenneme girmez. Onu görmek ne demek? Bütün dünya akın etmiş geliyor. Bütün Evliyaullah geliyor. Hem nasıl Evliyaullah geliyor? Ahmed İbni Kadravey, Ebu Said İbni Hayrler, neler neler neler. Şakik-i Belhiler, Ebu Turab-ı Nakşebiler. Duymuş musunuz bunların adını siz? Bunlar ne insanlar bunlar? 1000 tane müridiyle gelmiş Ahmed bin Kadravey. 1000 tane mürid tam Hazret'in huzuruna girecek. Zaten o devamlı inzivada. Çilhanesini de açtılar bize. Aynı duruyor, kokusu duruyor ya. Hemen hemen 1200 sene. 1200 sene. Nereden? Bizim de haberimiz yok. Kabri Şerif'te rabıta üzere oturduk. Ziyaretleri, duaları yaptık. Bir de vurdular omzumuza. Ne oldu? Bakanlıktan bir görevli geldi. Çilhaneyi açtı sizin için. 10 dakika hacet namazı kılın. Allah. Daha da yok. Kapattılar ondan sonra. Pakistan'dan meşayihler geldi. Ziyarete hep geliyorlar. Açık değil. Biz de bilmiyoruz ki orada çilhane var. Açın da demedik. Ama sen sebepte gidersen Mevla da açtırır. Ama hiç flaş bile çektirmiyorlar. Bozulur diye. Aynı onun zamanından beri duruyor. Ama nasıl koku var ya? Küçücük yer. Devamlı orada meşgul olurdu. Ses girmesin diye bir delik bile bırakmaz. Her şey tıkatır. Meşgul eder. Mevla'dan meşgul eder. Biz de zikir yaparken Kabe'de mavide ya şu insanların yanına yakın oturayım da sesli olsun yani. Seslilik iyidir, çok seslilik yani. Yahu nasıl zikir yapacaksın? Zikir yapacaksın, kaçacaksın. İnsanlardan kaçacaksın. Seslerini bile işitmeyeceksin. Ya onun bunun sesiyle nasıl zikir yapacaksın? Aklın gidecek oraya. Mevla'yı mı zikrediyorsun, Leyla'yı mı? O bir şey söylüyor, o bir şey söylüyor, o bir şey söylüyor. Aklın gitmiş oraya. Kaç rekat gittiğini de, kıldığını da şaşırırsın. Kaç tane tespih çektiğini de şaşırırsın. Bütün sayı şaşırırsın. Halbuki onlara tesir etmez ama yine tabii insanlara örnek olmak için. 1000 tane müridiyle gelmiş. Kapıda ne diyor biliyor musun? Bak dedi büyük bir velinin huzuruna geldik. O gelen de öyle büyük veli ki dünyada o zaman hangi Allah dostuna gitmiş, dünyayı dolaşmış, bütün velilere gitmiş, bütün velileri bile emri bil maruf yapmış, Allah'a davet etmiş. O kadar büyük makamı var. Ahmed bin Kadravey. Ama Beyazıt'a gelmiş, kapıda dedi ki müritlerine, bak dedi, içinizde suda yürüyemeyen, havada uçamayan, böyle kalbinde en ufak bir düşüklük olan varsa, sakın girmesin, rezil oluruz. Havada uçamayan, denizin üstünde yürüyemeyen varsa, yani bunlar da düşük makam ama en azından bu kadar olmak lazım diyor. Buna gelmeyen içeri girmesin, rezil oluruz dedi. 1000 tane müritten bir tanesi de ben kalayım o zaman demedi. Hepsi Ahmed İbni Kadravey'in müritleri. Hepsi o makama ermiş ki hepsi havada uçabiliyor. Denizin üstünde yürüyebiliyor. Beyaz Mestami zaten. Oho! Ona zaten hiç, o hiç öyle şeylere, bir de çok üzülürdü o öyle şeylere. Keramet göstermek de hiç istemez. Dicle'den geçerken Dicle eklenirdi birbirine. Tak! Ya Rabbi derdi, ne günah işledim de bana böyle kerametler veriyorsun. Ben sevmem böyle şeyleri. Bunlar dünyada bitecek, ahirete sıfır çıkacak. Yok derdi ya, ben gideyim öbür taraftan. Dicle'ye de laf ederdi. Hangi ırmağa geçse ırmaklar eklenirdi. Beyazıt çok üzülürdü böyle şeylere. Ya Rabbi derdi. Yapma bana böyle derdi. Keramet istemiyorum. Seni istiyorum derdim. İşte istemediği için veriyorlar. Evliya Allah'tan bir uçarken müridi aşağıdan bakıyor. Ey ne mübarek zat diye. Oğlum dedi. Sen de uçmak ister misin? İsterim efendi hazretleri. Onun için uçamazsın evladım. Böyle istenir mi her şey? Atlanır mı her şey? Sen o zaman tarikata girersin, gözünü de kapatırsın, keşfim açılsın, bir şeyler göreyim, sonra da vın uçayım. Türk Hava Yolları'nı kimden kazanacak o zaman? Herkes uçarsa. Öyle olur mu? Ondan sonra şimdi nerede ya? Bunların lafını yapmak bile kalmadı ya. Adamlar resmen milletin gözünün de uçuyordular ya. Hem de hiçbir şey değil yani. Süfli. Dedi bak, ona göre kendinizi kontrol edin. Dediler hepimiz o makamda buluyoruz. Buyur girelim. Girdiler. Ahmet bin Kadravey bir gördü ki ilk görüyor. Allah, Ariflerin sultanı. Ne hallerin sahibi baktık hiç. Önce tabii birbirini bir kontrol ediyorlar. Kalp kontrolü şöyle. Ultrason. Bir teveccüh. O ona bakıyor kaç paralık adam. Ona bakıyor kaç okkalık adam. Öyle mi? Öyle bakıyorlar. Ahmet bin Kadraveh dedi ki herkesi Allah'a davet ettim. Allah'a çağırdım. Bunu da Allah'tan geri çağırdım dedi. Çünkü neden? Yoksa görüşemeyeceğiz ki. Mevla da kaybolmuş. Geldik boşuna. Yani bize hiçbir şey konuşmaz. Herkesi Allah'a çağırdım. Bunu da Allah'tan çağırdım. Biraz da bize bak dedim yani. Mübarek zat. Neyse konuşuyorlar. Ahmet bin Kadraveh dedi ki benim dedi bunların hepsi dedi müritlerim. Hepsi işte makam sahipleridirler. Ama dedi bunların içerisinden kim dedi cehenneme giden ve şefaat isteyen bir Müslümanı görüp de ona şefaat etmezlerse atarım dedi bunları. Hepsine tembih ettim. Ahirette kimi görürseniz sizden yardım isteyen şefaat edeceksiniz. Yani Müslümanlara cennete götüreceksiniz. Yoksa atarım sizi. Beyazıt da dedi ki ben de müritlerime dedim ki dedi kimi görürseniz sizden şefaat isteyen, yardım isteyen, cennete girmek isteyen hepsini tutup cennete sokacaksınız. Fark anlaşıldı mı? Öbürününkinde şefaat edemeyecek olabilir. Edemeyene atarım diyor. Bu da diyor ki edemeyen yok ki atayım diyor. Ben sadece tembih ettim diyor. Kimi görürseniz sokun cennete. Laflardaki farkı da anlamak zor yani. Zaten çıktı dışarı Ahmet bin Kadraveh dedi ki konuştuklarından hiçbir şey anlamadım dedi. Öyle manevi sözler söylüyor dedi. Hiçbir şey anlamadım dedi. Allah Allah. Makam çok yüksek. Mevla ile devamlı beraberlik. Allah Allah. Ama gösteriş yok. Görsen de acaba çok ibadeti varmış şimdi takip ediyorlar. Bakıyorlar böyle ibadet göstermiyor kimseye. Allah Allah. Ariflerin sultanı olmuş. Bizim bildiğimiz normal bir veli sabaha kadar secdede. Bunda böyle bir hal yok. Bu nasıl ariflerin sultanı olmuş? Ey Allah. Zünnûn-u Mısri'yi duydunuz değil mi? Zünnûn-u Mısri çok büyük. Onu Mısır'da ziyaret ettim. Onunla mektuplaşırlardı. Ona devamlı adam yollar. O da bir acayip. Zünnûn-u Mısri ona efendim seccade yollamış. Mektuba da yazmış ki üzerinde namaz kılarsınız. O da ona cevap yazıyor. Dedi ki aldım seccadeyi dedi. Bütün sizin göklerdekilerin, yerlerdekilerin ibadetlerini dedi. Yastık gibi efendim çevirdim evirdim. Kafamın altına koydum, uzandım, yattım aşağı dedi. Hiç. Ne demek? Zünnûn'a cevap geldi. Allah mübarek etsin, hiçbir şey anlamadım dedi. Yani sen sabaha kadar ibadet et. Ben diyor manevi bir hal Allah ile aşk, öyle bir aşk hali geliyor ki, Allah'a karşı bir hali var ki Allah Allah. Aman ya Rabbi, aman ya Rabbi. Gözlerinden kan ağlardı. Kıpkırmızı kan ağlardı. Gözlerden kan geliyor. Hatip minbere çıktı cumada. Öyle oturuyor o da. Ve ma kaderullah hakka kadri. Allah'ın kıymetini bilemediler ayeti okununca birden gözleri bütün kan çanağına döndü ve kan aktı bütün. E o ayetten o manayı anlayıp da o hale kim gelebilir? Evliya Allah'tan biri. Arkasında namaza durdum bir kere diyor. Tam tekbir alacak. Allah. Baktım ki diyor bütün kemikleri katır katır katır katır nasıl ediyor? Tiril tiril titremeye başladı. Bütün mafsallar tıkır tıkır tıkır tıkır ediyor böyle. Bu göğüs kafesi çat çat çat çat çat çat. Sesleri duyuyorum ben diyor ürperdim artık. Allah büyüktür diyecek ki Allahu Ekber. Mevla'nın huzuruna nasıl duracağım diye titremekten bütün kemikleri diyor şey oldu. Birbirine girdi diyor. Bu öyle çok ibadet meselesi değildir. Sabaha kadar 500 rekat namaz kılarsın, bir kere o hali yakalayamazsın. Bizim de burada birisi varmış. Adını Fatih Sultan Mehmet takmış kendinin. Ondan sonra duruyormuş. Tekbir alıyormuş, bir saldırıyormuş. Tekbir alıyormuş, duruyormuş. Cemaat demişler, Hoca Efendi ne oldu böyle bir namaz biz bilmiyoruz. Benim adım ne demiş ya? Kabe'yi görmeden demiş, nasıl tekbir alacağım demiş. Bizimkilerde böyle salçalı uydurma yani. Adını kendi takıyor, hareketi kendi yapıyor. Biri sorsun diye yapıyor yani. Ondan sonra Kabe önüme geldi. Ben görmedim ki, bana ne? Hiç insan millete gösteriş yapmak için tekbir hareketleri bilmem neler, millet sorsun hocam ne oldu falan hareketleri. Ne iş bunlar ya? Ne rezillik ya? Şimdikiler müddai, yani iddiacı, kof, içi boş, keramet satmak. He? Şu büyüklerin hallerine bak. Namazlarına bak, zikirlerine bak. Bunlar ne büyük veliler. Nereden böyle kazandılar? Mevla'yı bilmek. Marifetullah. Ne demek? Allah'ı bilmek. Nasıl oluyor? Benlikten sıyrılmakla oluyor. Senin sonun belli mi ne olacaksın? Değil. Onun sonu belli mi? Değil. Nasıl kendini ondan üstün görüyorsun? Akıbetiniz meçhul. Ya o iman ederse de sen yoldan çıkarsan ne olacak? Onun için kendini kâvurdan üstün görene Allah'ı bilmek haramdır. Bu ne demek? Hiçbir şeyi kendinden bilmemek. Ya. Onun için Ebu Yezid el-Bestami, Kuddisesi Ruh, müritleriyle gelirken bir yerden önüne bir köpek çıktı. Tam yolun ortasına. Durdular böyle. Karşılıklı durdular. Köpek de duruyor, o da duruyor. Gözlerini kapattı. Müritlere bir şey düşmemiş. Bir şeyden haberleri yok. Sonra geri çekildi. Köpeğe yol verdi böyle. Buyur geç. O ondan sonra geçti. İhvandan birinin hatırına geldi. Ya insan en şerefli mahluktur. Hele bu zat ariflerin sultanı. Bu köpeğe niye yol veriyor? Niye böyle? Dedi köpek bana ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Ey Beyazıt dedi. Sana ariflerin sultanlığını veren, sana kutupluk gömleğini giydiren beni de bu kılığa soktu. Bana ne hava atıyorsun dedi. Benim ne aşağılığım var dedi. Sana o kılığı takdir eden bana da bu kılığı takdir etti. Ne var? Ne farkımız var? Marifetullah demek bu. Allah'ı bilmek demek bu. Her şeyde bu hakikatleri, hikmetleri okumak meselesidir. Yoksa sen kendini köpekten üstün görmeyeceksin denirken sen kalkıp kendini diğer Müslümanlardan üstün görürsen, hacıdan hocadan üstün görürsen, bir hoca kendini öbür hocadan üstün görürse, ya kendini köpekten üstün görmeyeceksin deniyor tasavvufta. Sen kalkıyorsun, senden daha takva bir insandan bile kendini üstün görüyorsun. Nasıl olacak? E Allah'ı bilebilir misin sen? Bilemezsin. E Beyazıt'taki haller, farklı haller. Evet, Ebu Yezid bazı haller bulurdu. Ne bulduğunu da fark edemezdi. Yanına kim gelirse ziyaretine gelirdi. Derdi ki kalbimde bir ağrı var, bir ilaç biliyor musun? Derdi. Mesela bizim gibi saflardan biri gitse Hoca efendi işte mesela nane limon çok yarar. Veyahut cevizle şunu döveceğin, şunu şundan katacağın, karıştıracağın. Şu ilaç bana yaradı falan filan. O da sana diyor ki kalp çarpıntısı var falan. Herkese derdi, benim kalbimde bir ağrı var derdi. Buna ilaç biliyor musun? Biri geliyor, biri gidiyor. Bir gün bir zat geldi. Dedi ki, o da Evliyaullah'tan. Ben dedi bir kitapta şöyle rastladım dedi. Beyazıt'a diyor. Allah bir kulunu dost seçmek istediği zaman onun kalbini aşk ırmağına sokar. O kişiyi kendine aşık eder. Önce arındırır, paklar, aklar. Ondan sonra kendi zatını ona efendim sevdirir. O Allah'ına aşık olur. Allah da ona aşık olur. Bunu anlayınca ha dedi ki demek ki benim kalbimdeki bu dert Allah aşkından kaynaklanıyor. Efendim demek benim gönlüm Hak Teala'yı arıyor. Böylece girdi bu yola ibadet, ibadet, ibadet. Bir de annesine hizmet. Annesine de çok hizmet ederek bu makamları buldu. Fakat annesine dedi ki, anne dedi, bazıda işittim ki dedi, senin bende çok hakkın var, ayet var, ne olacak? Şimdi hem senin hakkını hem Mevla'nın hakkını, ben dedi bu kadar güçlü değilim. Çünkü Mevla'nın hakkını ödeyeceğim dediği zaman da bir girecek işin içine ki daha çıkamayacak yani o artık. E dedi, sen dedi, eğer kendi hakkını bağışlamazsan, Mevla'nın hakkını da tam veremem ama işte kimin hak sahiplerinin hakkını ödemeye çalışacağım. Ama sen hakkını bağışlarsan belki Mevla'nın hakkına tam yönelirsem o zaman muvaffak olabilirim. Ne buyurursun dedi. Annesi dedi ki evladım ben hakkımı helal ettim. Sen Hak Teala'nın hakkına çalış dedi. Oradan bir destur aldı yani. Bir rahatlık aldı ama yine de annesine hizmeti bıraktı mı? Oo, bırakır mı ya? Derdi ki, ya Rabbi, sen bir takımlarına yarın ahirette azap edeceksin. Bunlar seni tanımayan insanlar. Kendilerine azap edenin kim olduğunu bile bilmiyorlar. Ya bu insanların çoğu Allah'ı tanıyorlar mı? Tanımıyor. Tanımayan nereye düşecek? Azaba düşecek. Peki azapta tanıyabilecek mi? Orada hiç tanımayacak. Burada kör olan orada daha kör. Dünyada kör olan ahirette daha kör. Dünyada Allah'ı tanımayan ahirette hiç tanıyamaz. Kim ki bunda arifi hak olmadı? Taabet bir yani kaldı bulmadı. Dünyada Allah'ı bilemeyen ahirette nasıl bilecek? Dedi ya Rabbi sen seni tanımayanlara yarın ahirette azap edeceksin. Onlar kendilerini ne kimin azap ettiğini bilmeyecekler. فَلَّا تُعَدِّبُنِي فَعَارِفُمْ مَنْ مُعَدِّبِي Ama ben dedi seni tanıyorum. Bana azap edersen de bana azap edenin kim olduğunu da biliyorum. Hiç sen bana azap eder misin dedi yani. Azap edenini tanımayana edeceksin de peki azap edenin sen olduğunu bilene de mi edeceksin? Böyle nazlara bak, niyazlara bak. Acayip lafları var. Acayip sözleri var. Millet bir şey anlamaz. Sübhani, Sübhani Ma azame şani derdi. Ben beni tesbih ederim, ben beni tesbih ederim. Şanım ne yücedir. Birisi dinledi mi bunu? Bu ne yapıyor ya? Halbuki Beyazıt ne demek istiyor? Ben diye bir şey kalmadı. Şeker çayda eridi. Şimdi gel göster çay neresi? Şeker neresi? Ben nefsi yok ettim. Nefis diye bir şey kalmadı. Ben beni tesbih ederim dediğine, ben yokum ki. Ben yokum. Bir Mevla var. Şanım ne yücedir. Ne demek? Benden bir ufak benlik kalsa, bu şirk olur. Ama benlik sıfırlanırsa, bu tevhid olur. Çünkü bir kaldı. Zaten bir hep bir üzerine durdu. Adamın biri hesap yapıyor. Adam para veriyor, alıyor bilmem ne. Kaç verdin? Bir. Kaç aldın? Bir. Adam dedi, nasıl hesap yapıyorsun ya? Ya dedi, ben birden başka bilmem dedi ya. Binden bir çıkarsan dedi, binliği kalmaz. Bir şeye muhtaç değil dedi, iki bire muhtaç dedi yani. Allah. sözlerde işaretler var. Onun için bazıları onun bu sözlerini anlamadılar. Bazıları da aleyhine konuştular. Birkaç kere de 6-7 defa sürgün ettiler. Sonra tabii o çıktığı zaman arkadan Mayıs yağmuru gibi bela yağıyor. Bestama her tarafa. Ya dediler, bu Allah'ın velisi, bu büyük adam herhalde, biz ne yapalım, gelsin dursun dediler ya. Ondan sonra gezmezdi. Gezmeyi sevmezdi. Bütün dünya ona gelirdi. O bir yere gitmezdi. Ahmet bin Kadraveh gelince ziyaretine, dedi ona, sen niye bu kadar geziyorsun dedi. E dedi, ulemanın beyanına göre durgun sudan abdest mekruh olur dedi. Çok gezersen akan su bulanmaz dedi falan. E sen de o zaman dedi, okyanus ol dedi. Hem durursun hem bulanmazsın dedi. Allah. Yani suyun az olursa bir taştan bulanırsın. Okyanusa ne atsan bulanma. O ona güzel bir şey söylüyor. Onu bir susturdu onu. Dedi, ne gezeyim dedi ben. Okyanus nereye gitsin dedi. Dedi, senin bu dediğinin kitabı yeri yok dedi. Bütün ilimler sana ulaştı mı dedi. Yok dedi. İşte bu da sana ulaşmayan kısmından dedi. Ya senin lafların ilimde, bir tane alim geldi yine. Bir söz söylüyor musun? Söylüyorum dedi. Peki dedi, senin bu dediğinin ilimden nasibi yok. Dedi, bana bak. Git dedi, senin kütüphanende falan kitap var. O kitabı aç, şu sayfaya bak, bu dediğim işareti o sayfada satırına kadar söyledi. Adam gitti, baktı, aynen dediği gibi çıktı. Şimdi onlar adamın kütüphanesinde efendim ne kitap var, kitabın ne, hangi satırında ne var, Allah Teala getir gözünün önüne, gösterir. Ne oldu buna? Sen duymuyor musun orada? İndir onu. İstihare mi yapacaksın? Ne bekliyorsun? Allah Allah. Mübarek duruyor öyle. Biraz aç şimdi. Sesimi hepten yorma. Çok az. Bak bakalım ne yapar. Ona göre deneyelim. Evet. Ebu Yezid el-Bestami kudsesirruhu'nun kelamı, Rabbul İzzeti mana aleminde gördüm diyor. Ya devamlı Mevla ile muhatap ya. Devamlı Mevla ile muhatap ya. Şimdi bu peygamber değil ama ilham kapısı açık. Bir iş yapıyor, hemen cevabı geliyor. Bir gece soğuktan dondum diyor. Elimin birisini cübbenin içine tutuyorum dua yaparken, bir elim dışarıda, bir elim biraz içeride. Hemen manevi alemde bir bakıyorum, birisi nurlu, birisi nursuz. Diyorum ya bak, hemen soruyor. Diyorum ya Rabbi, niye böyle oldu? Mevla buyuruyor, bize uzattığını nur doldurduk, geri çektiğini mahrum bıraktık. Yani her şey hemen cevabını buluyor. Bir soru işareti kalmıyor. Mevla'yı gördüm diyor. Dedim ya Rabbi, keyfet tariku ilek, sana geleceğim yol nasıl geliyor? Mevla da buyurdu ki, ütruk nefseke ve teale. Çok meşhur. Nefsini bırak, bana gelirsin. Yani bana gelmek için uzun yol yok. Sen nefsini bıraktığın anda zaten bendesin yani. Ben sana şah damarından daha yakınım. Ya. Mekke'ye gidiyorum diyor. Hac yoluna çıktım. Mevla ne buyurdu? Dedi ki, ey Beyazıt, niye, kime gidiyorsun? Ya Rabbi, seni ziyarete geliyorum Kabe. Senin aradığını Bestam'da bıraktın, geri dön. Yani ne demek? Sen nerede nefsinden soyutlandın, sıyrıldınsa Rabbin orada seninle beraberdir. Ama Mekke'ye gidersen nefsinle Mevla ile beraber misin? Değilsin. Nefisle beraber olan Mevla ile beraber olamaz. Mekke'desin ama nefis var yanında. Mevla'dan uzaksın. Bestam dünyanın bir ucundasın, Horasan'dasın ama nefsi bıraktın, Mevla ile berabersin. Bu işler böyle işler. Buyurdu ki, 40 sene ameller denizine daldım. 40 sene ibadetten diyor, kendimi çatlattım. Tavuklar önünde, kemikleri sıyırıyor böyle. Bizim efendi öyle mübarek iştahlı yer. Böyle iştahla yiyor şimdi. Bir kadın da çocuğunu vermiş ona mürid olsun diye, çocuğu da erbayına sokmuş, 40 gün aç susuz bir zeytinden çocuk, bir deri bir kemik kaldı. Kadın bir gördü ki Abdülkadir Geylani yutuyor tavukları, çocuk da oradan eridi gitti. Gitti, bu karılar acayip bir şey. Gider Evliyaullah'a bile sataşır ya. Gel dedi, ya dedi yazık değil mi dedi ya. Bak kendinle tavuklar yiyorsun dedi. Bu çocuk ölsün mü dedi. Abdülkadir Geylani ve kemikleri topladı bir araya. Bismillah. Kemikler canlandı, uçtu. Dedi ki senin çocuğun da bunu yapacağı zaman istediği kadar tavuğu yesin dedi. Bu ne demek biliyor musun? Şimdi babacığım, senin ateş tam tutuşmamış. Füt dedim mi sönüyor. Sen az yiyeceksin, az içeceksin, az uyuyacaksın, az konuşacaksın, az görüşeceksin. Sen riyazat yapmak zorundasın. Çünkü senin ateş daha tutuşmamış. Motor çalışmıyor. Hurşit Efendi öyle derdi rahmetli. Motor çalışmıyor senin derdi. Ama bir defa çalıştıktan sonra, o bir yandı mı tutuştu mu ondan sonra ne atarsan at. O içine attığın her şey yakar. Ama yeni yanmak üzereyse attın mı bir şey üzerine söndürür. Anladın mı şimdi? Sen şimdi tutuşturamamışsın ki daha. Nefsinle mücadele edesin. Şimdi Ebu Yezid el-Bestami amel etmemiş olur mu ya? Ayağını bir kere uzatmamış. Bir kere ayağını uzattı. Bir kere çok yoruldu da şöyle ayağını bir uzattı. Hemen Mevla'dan nida gel. Ehâkezâ tücâlisül mülûk. Padişahların yanında böyle mi oturursun sen? Yahu kardeşim, biz az daha namazda uzatacağız ya. İki rekat namaz kılıyoruz, hemen dizimiz ağrıyor. Adam devamlı Mevla ile beraber, yemek yok, içmek yok, uyumak yok, etmek yok. 40 senedir diyor, bu milletin yediği rızıklardan bir lokma yememişim diyor. Ebu Yezid el-Bestami. 40 sene olmuş. E sen şimdi, bir ufak, bir kere ayağını uzatsan, nida geliyor. Sen krallarla böyle mi oturursun? Bize niye gelmiyor? E bize nasıl gelsin? Sabaha kadar dümdüz yatıyoruz zaten. Bize nida gelmekle baş olur mu ya? Her dakika nida mı gelecek? Adam bir kere uzatırsa ona nida derler. Senin beni gibi devamlı uzatana nida lazım değil ki. Bu iş makam meselesi. Edep meselesi. Onların hali başka. 40 sene diyor amel amel amel. Bu amel makamını bir geçtim diyor. Amel makamını geçtim deyince sen de zannetme ki namazı bıraktı. Bak şimdi hemen bir yanlış anlarsın. Ya namaz bırakılır mı? Cemaati bile bırakmadı mübarek hiç. Her sabah namazına cemaate çıkardı. Sabaha kadar ibadet edildi. Yalnız kapısını hiç açtırmazdı. Hizmet edeni de yanına sokmazdı. Derdi ki imsak oldu mu kapıyı tıkla. Ben çıkarım. Onunla beraber sabah namazına. Hiç cemaati bırakmadı. Öyle cemaati terk etmeyi hiç sevmez. Bizim silsilenin büyükleri sünneti hiç terk etmezler. Ya. Vefat edeceği gece yine Evliyaullah'tan bizzat ziyaretindeydi. Bir gün evvel izin istedi. Dedi ben memleketime dönebilir miyim Efendi Hazretleri? Dedi yarını bekle bir cenaze kılarsın dedi. O da edebinden soramadı kim vefat edecek. İşte o gece sabah namazına kapıyı tıkladılar, tıkladılar. Açmayınca namaz vakti de geçeceği için dediler ki şimdi kızar bize. Girdiler ki vefat etmiştir. Ha, ama bir gün evvel ne diyor? Cenaze kılarsın diyor, dur. Yoksa yani onlar cemaate çıkmadığı zaman anla ki cenazesi oldu, çıktı. Öyle namazı bırakır mı, cemaati bırakır mı? Onlar. Ama burada dediği başka bir şey. Sırf amel amel amel amel zannediyorum ki şu ibadeti yaparsam ereceğim. Onu yapıyorum. Şunu okursam, şunu okursam, bunu yaparsam sırf ibadet zikir zikir. Bir yukarı çıktım. Bir de baktım ki diyor bütün zünnarlar beni bağlamış. Ne demek zünnar? Hristiyanların taktığı kemer. Ben diyor doğru Müslüman değilim hala. Niye? Çünkü benlik var. Amelimi görüyorum. Amelimi görüyorum ne demek? 30 rekat kıldım, 40 rekat kıldım, 100 rekat kıldım, bir ay oruç tuttum, şunu yaptım, 50 bin çektim, 100 bin çektim. bu amelleri gördüğün müddetçe manevi zünnar var. Yani ne demek? Şirk var. Çünkü neden? Sen kimsin de amelini görüyorsun be? Sana bütün amelleri yaptıran Allah-u Teala. Senin elinde ne var, benim elimde ne var? Ama biz bunu şimdi lafla konuşuruz. Biz bunu yaşayamayız şu anda. İddia edemeyiz çünkü yalancı oluruz. Biz amelimizi görmek durumundayız. Biz o makamdayız çünkü. Dedi benden başka ne kadar veli varsa hepsi amel denizinde boğulmuş dedi. Bak görüyor musun söze? Ben de minnet denizinde boğulmuşum. Ne demek minnet denizinde? Ne amel etsem ya Rabbi bir nimetin daha arttı bana. Bunu da nasip et. Bir amel etsem ya Rabbi bir nimetin daha arttı bana. Buna nasıl şükredeceğim? Yani her yaptığım iyi ameli Allah'ın bana lütfu olarak gördüğüm için ne ameli görüyorum ne amili görüyorum. Sırf Allah'ı görüyorum. Celle şanuhu. Büyük iş. Ebu Yezid el-Bestami haccı yaptı, bitirdi. Ebu Kubeş Dağı, şimdi kralın sarayı var orada. Ebu Kubeş Dağı'nın üzerine çıktı. İsmet babamız da orada yetişti. Abdullah el-Mekki Hazretleri'nin tekkesi oradaydı. Ebu Kubeş Dağı'na çıktı. Üç tane Ricalullah'tan zat geldi. Hepsi konuşmaya başladı. Haftaya anlatırım size. Manevi makamlardan biri bir şey söyledi, biri bir şey söyledi, biri bir şey söyledi. Arif kimdir? Allah'ı bilen kimdir? Ebu Yezid dedi ki, radıyallahu anh, Arif dedi öyle bir zattır ki dedi, şu dağ sallan dese sallanır dedi. Ebu Kubeş zelzele oldu. Sallanıyor. Hemen Ebu Kubeş de dedi ki, dağ diyor. Ya dedi, Allah'la aramızda bir sır var. Hemen onu ifşa mı ettin dedi. Ya. Şimdi, bunlar bu makama nasıl eriyorlar kardeşim ya? O Resulullah'a uyarak eriyorlar sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi, bütün evliyanın kerameti aynı zamanda nedir? Muhammed Mustafa'ya mucizedir. Neden? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hak üzere olmasaydı, onun izinde gidip sünnetine uyanlar böyle yüksek veli olamazdı. Ham sancağı altında inşallah. Kerem sancağı altında inşallah. Resulullah ile beraber sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın gölgesinde gölgelenenlerden inşallah. Arşın gölgesine girenlerden inşallah. Rabbime emanet ediyorum. Dualar ediyorum, dualar istiyorum. Allah Teala verdiği ömrü, nefesi, sağlığı, sıhhati ve maddi manevi bütün imkanları dinine ve ehli sünnet vel cemaat itikadına ve dostlarına hizmet yolunda geçirmeye cümlemizi muvaffak eylesin. Amin diyen dillerimizi nar-ı cehiminden azad eylesin. Amin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kethiren velhamdülillahi rabbil alemin.